τα μάτια μου τσούρα πήγανε σαν νερό. Οι Ελληνοί κάνουν τους αριστερούς και χτυπάνε, τους εργάτες, τους πατεράδες τους. Ρε, δεν είμαστε τρομοκράτες, ρε! Τα περήφανα γυρατιά είμαστε, ρε! Θα πάρουμε μια σύνταξη και να ζούμε με αξιοπρέπεια και θα μας καταδύσουνε να ζητιανεύουν οι αλήτες! Ωραίες στιγμές, όπως πρέπει στιγμές, αυτά που ζήσαμε χτες το πρωί, όχι εμείς, τα ζήσανε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιούχοι δεν είναι και τυχαίοι συνταξιούχοι, είναι συνταξιούχοι που έχουν περάσει πολλά σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το βασανισμένο τόπο, με τους βασανισμένους ανθρώπους, γιατί ο τόπος όσο και να βασανίζεται αντέχει. Οι άνθρωποι, από ό,τι φάνηκε, αντέχουν και οι άνθρωποι. Είχαν ξεκινήσει από την πλατεία Κοτζιά για άλλη μια φορά αυτές οι λίγες χιλιάδες συνταξιούχων που κάνουν την ίδια πορεία, διεκδικώντας είτε με κυβερνήσεις μπλε, είτε με πράσινες, είτε με ροζ ή αχνοκόκκινες όπως είναι τώρα, διεκδικώντας αυτονόητα πράγματα. Και η αντιμετώπιση, επειδή θέλαν να πάνε να συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με κάποιον από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπως έχει γίνει και αρκετές φορές, ήταν αυτή που όλοι ξέρουμε. Τα είδαμε, τα ζήσαμε με την ψυχραιμία μιας μέρας μετά. Ακούμε και αναλυτικά τι είπανε και την οργή που βγάζουν ενώ έχουν φάει τα δακρυγόνα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει τα ξέρετε. Είπε ο Τόσκας, το ανέλαβε καταρχήν πολιτικά την ευθύνη, πολύ πρωτότυπο, ότι δεν θα ξαναπέσουν δακρυγόνα σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Τι θα πέφτει δηλαδή, το γκλοπ, σκέτο, κατευθείαν πάνω στο κορμί. Το οποίο κορμί, αν μιλάμε για αυτούς τους συνταξιούχους, είναι χιλιοβασανισμένο και έχει δεχθεί και άλλα γκλοπ στις δεκαετίες που μόλις που έχουμε καλύψει. Αυτά τα παλαβά, τα παράλογα, συμβαίνουν με την κυβέρνηση της αριστεράς. Κάπου το διάβαζα χθες ότι προχτές τίμησε τη δρακογενιά ο Τσίπρας στην Κεσαριανή και χθες χτύπησε τη δρακογενιά ο Τσίπρας στη Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Προσπαθούν όλοι, βλέπω και πένες σιριζέικες, να αποδώσουν όλα αυτά που έγινε χτες σε προβοκάτσια εσωτερική της αστυνομίας, ότι είναι κάποιοι θύλακες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που δεν υπακούν τη γενική κατεύθυνση και μόνοι τους πήρανε και σήκωσαν το ψεκαστήρι και έριξαν στα μούτρα των ηλικιωμένων γερόντων τα δακρυγόνα. Και πείθονται, δεν τα λένε μόνο, πείθονται, νομίζουν ότι πείθουν τους άλλους, κανέναν δεν πείθουν απολύτως, γιατί όπως όλοι βλέπουμε, ξέρουμε, ο φραγμός υπάρχει μονίμως στην Ηρώδου Αττικού, όπως συνέβαινε με Σαμαρά που τον καταγγέλαμε όλοι, για να μην προσεγγίζεται ποτέ το πρωθυπουργικό γραφείο. Και τέτοιες πολιτικές, σαν αυτές που εφαρμόζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο με βία και ξύλο και δακρυγόνα μπορούν να επιβληθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν με τίποτε άλλο. Αυτά που είπαμε τώρα τα έλεγε και ο ίδιος παλιότερα. Εκλεγήκατε πριν από δύο χρόνια με ψεύτικες υποσχέσεις, διότι είστε μια κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας, έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέμε εμείς. Και όσο και αν προκαλείτε, όσο και αν απειλείτε, και όσο και αν με τα μάτια την καταστολή επιχειρείτε να εκφοβήσετε τον ελληνικό λαό, εμείς ένα σας λέμε. Ο λαός δεν εκφοβίζεται. Οι Ελληνοί κάνουν τους αριστερούς. Αυτός ο ηλικιωμένος θα τον ακούσουμε αρκετές φορές, γιατί εκφράζει πάρα πολλούς. Και όπως συζητάμε εδώ με τον Μάριο τον Γκαγή και λέμε ότι επί Σαμαρά κάποιες ώρες ήταν ανοιχτή η Ρόδου Αττικού. Επί Τσίπρα έχει κλείσει πριν κάνα εξάμηνο και θα ανοίξει δεν ξέρω πότε. Είναι 24 ώρες το 24ωρο κλειστή, γιατί ο αριστερός πρωθυπουργός μέσα εκεί δεν πρέπει να έρχεται καθόλου σε επαφή με ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους που έχουν αιτήματα και προσπαθούν με έναν ήρεμο και σχεδόν παραδοσιακό πια τρόπο να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Δεν θέλουν να κάνουν και τίποτα άλλο. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να υλοποιήσει κανένα αίτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα. Γιατί δεν αποφασίζει και αυτή η κυβέρνηση. Υπάλληλοι είναι και αυτοί του Μαξίμου. Άλλοι αποφασίζουν όπως πολύ καλά ξέρουμε. Όμως έστω και αυτό το τυπικό απαγορεύεται και διαροπάλου. Από εδώ και πέρα και χωρίς ψεκαστικά, αν το τηρήσουν, γιατί έχουν πει και πολλά για τα ΑΜΑΤ. Μεταξύ των συνταξιούχων χθες που ψεκάστηκαν ήταν και η μορφή της χτεσινής μέρας. Αν έχετε δει μια φωτογραφία, είναι μια ηλικιωμένη κυρία, 85 χρονών. Στέκεται μπροστά στον ματατζή και προσπαθεί να καλύψει κάπως το πρόσωπό της. Παίζει πολύ αυτή η φωτογραφία. Είναι η Κατίνα Μανιτάρα, αυτό είναι το όνομά της. Έχει περάσει πάρα πολλά. Ήταν ανθυπολοχαγός στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και στην Αντίσταση και μετά στο Βουνό ξαναβγήκε. Το 47 σε ηλικία 15 ετών γνώρισε τα πρώτα φρικτά βασανιστήρια το 1947 από τα κυβερνητικά τότε φασιστοειδή τάγματα ασφαλίτες και ανθρώπους της δεξιάς που προσπαθούσαν να φτιάξουν τη Νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από τα μοιάσματα. Το Μάη του 47 εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ζει μέχρι και σήμερα και έχει σφηνωμένο στο κεφάλι ένα θράψμα από ρουκέτα αεροπλάνου από μια μάχη στο Μακρύβαλτο 28 Φλεβάρι 1948. Αυτή λοιπόν η γυναίκα όλες αυτές τις δεκαετίες, όταν δεν ήταν φυλακές, όταν δεν είχε εξορίες και στα νησιά τα πολύ ωραία των Κυκλάδων και τα άλλα, αγωνίζεται στα ίδια δρομολόγια, στους ίδιους δρόμους. Αυτήν λοιπόν την γυναίκα, Σιριζέοι φίλοι ακροατές, χτύπησαν χτες τα αριστερά ΜΑΤ. Θα την ακούσουμε, έχει γράψει ένα βιβλίο και στην παρουσίαση του βιβλίου μιλούσε για την ζωή της. 15 ήμουν ένοπλη, το 32 γεννήθηκα, το 47 ήμουν ένοπλη το Μάη. 17 χρονών ήμουν όταν ήμουν έγινε ανθυπολοχαγός και μετά με περάσανε, 17 με περάσανε στα βολικείο. Γι' αυτό σαν ανήλικη με δικάσανε, με καταδικάσανε μόνο 3,5 χρόνια φυλακή. Και με πήραν στις φυλακές, μετά εδώ στο μεταγωγόν στην Αθήνα, στο στρατοδικείο με 17 χρονών που με περάσανε. Και μετά το 53 βγήκα από τη φυλακή και με περάσανε αναθεωρητικό δικαστήριο στην περιοχή μου, στην Άμφισσα, με το ερωτηματικό ότι έπρεπε να δικαστώ ή δεν έπρεπε. Εγώ είχα δικαστεί, είχα κάνει 3,5 χρόνια φυλακή κλπ. Αυτά. Αυτά. Αυτά λοιπόν, αυτή τη γενιά χτυπήσανε χθες και δεν είναι πρώτη φορά. Πριν 6 μήνες θυμόσαστε πάλι στο ίδιο σημείο, πάλι πήγαν να δώσουν χαρτί συνταξιούχοι επειδή χθες εξεράγησαν όλοι ότι σαν να συμβαίνει πρώτη φορά. Δεν λέω για όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Δεν λέω για προχθές στην Κεσαριανή μέσα στα στενά που βάλανε τους αντάρσιους και τις ΛΑΕ, τους ανθρώπους πήγαιναν στο σκοπευτήριο και αυτοί και μέσα στα στενά με τις πολυκατοικίες, με τα μωρά, με τους ηλικιωμένους ρίξανε δακρυγόνα για άλλη μια φορά. Λέω για τους ίδιους συνταξιούχους που πριν 5-6 μήνες πάλι στο ίδιο σημείο τους είχαν στριμώξει και τους βοβάρδιζαν με τα χημικά, τα ΜΑΤ που θα τα καταργούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Αυτούς τους συνταξιούχους, αυτούς τους εαμίτες, αυτούς τους αγωνιστές τους συμπεριφερθήκατε έτσι και θα τους ξανασυμπεριφερθείτε, γιατί τέτοια πολιτική, τέτοια μνημόνια δεν μπορούν αλλιώς να περάσουν παρά μόνο με ξύλο, με βία, παρά τις όποιες ενστάσεις και ακόμη σπασμούς επιθανάτιους των όποιων αριστερών έχουν μείνει. Να φύγουμε όμως από την Αντάρτισσα με τον τρόπο που μιλάει και τα περιγράφει, θα την ξαναβρούμε σε λίγο για να αποδείξουμε ότι πέρα από αυτή τη γενιά υπάρχει και μια άλλη γενιά, η περίφημη καμένη γενιά που επίσης έχει φάει δακρυγόνα. Χτύπησαν με χημικά, χτυπώντας κατ' εντολήν του κέντρου ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευσαν. Παρότι ξέρω ότι εμείς είδαμε ειρηνικά, αυτού του είδους οι προκλήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση φοβάται τους πολίτες. Και όταν η κυβέρνηση φοβάται τους πολίτες, η δημοκρατία δεν υπάρχει. Εγκαθιδρύσατε χθες με τα ΜΑΤ τη νέα μνημονιακή δημοκρατία. Αυτά. Αυτά λοιπόν. Τσίπρας τώρα στο τέλος και ο προηγούμενος ήταν ο Καμένος από κάτι παλιές διαδηλώσεις που και αυτός είχε φάει τότε από το κράτος της δεξιάς. Δακρυγόνα, βέβαια, κομμάτι της δεξιάς είναι. Αξίζει να δοκιμάσει και ο ίδιος πριν τα εφαρμόσουν στους άλλους. Και ήρθε η ώρα που ως κυβέρνηση τα εφαρμόζει στους άλλους. Αυτά που κατήγγειλε, τα συναισθήματα που ένιωθε, τη βία που ένιωσε, να την μεταδώσει και ο ίδιος σε ποιους, ξαναλέω, για να θυμόμαστε πάντα τις εικόνες, σε ηλικιωμένους αντάρτες που δόξασαν την Ελλάδα και στις κρίσιμες στιγμές πήραν απόφαση ζωής και θανάτου και δεν είχε περάσει καθόλου από το μυαλό τους να παζαρέψουν 17 ώρες ή να βγάλουν έρπη για να δείξουν την δυσφορία τους με αυτά που πάνω τους επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Να θυμηθούμε όμως ότι αυτό που έγινε χτες δεν έγινε, γιατί τα ΜΑΤ δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί. Χρειαζόμαστε μια αστυνομία που θα υποτάσσεται στις δημοκρατικές αρχές και θα έχει τον κοινωνικό ρόλο που της αναλογεί προστατεύοντας και όχι καταστέλλοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει μια συνολική αλλαγή πλεύσης στην αστυνομία. Με εκπαίδευση των αστυνομικών για την μη χρήση βίαιων μεθόδων και μέτρων. Για την εφαρμογή της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την κατάργηση των μάτων. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Να παστάξω ελπίδες στην Περίνη, κύριε, παστάξουμε. Αλήθεια σου λέω. Έλα. Να παστάξουμε ελπίδες δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι μια συνάντηση ενός συνταξιούχου με τον Αλέξη Τσίπρα που τον ακούσατε τον συνταξιούχο, πήγε μόνος του, ήταν μια επίσκεψη και απέτησε ο συνταξιούχος, έτσι το έβγαλε με το ζόρι, το ερώτημα ήταν να βαστάξουμε ελπίδες. Δεν το καλό έλεγε ο Τσίπρας, αλλά το εξώθησε με κάποιο τρόπο ο συνταξιούχος και πήρε μόνος του θάρρος, βλέποντας τον Τσίπρα, να βαστάξουμε. Ευχαριστώ πολύ, να βαστάξουμε ελπίδες. Τις βαστάνε τις ελπίδες, δεν το συζητάμε, όλο αυτό που γίνεται. Βάστημα ελπίδας, το λες. Χτες τους χτύπησαν, όλες τις άλλες μέρες τους κόβουνε συντάξεις, τους χτυπάνε οικονομικά αλίπητα. Κατρούγκαλος, Τσίπρας και συνταξιούχοι. Δεν θα κόψουμε για 12η φορά τις συντάξεις. Πετε μου εσείς τι μου έχει κόψει μαζί με το 13ο και το 14ο μισθό. Είναι τις τάξεις του 50 με 60%. Ποιος θα ζήσει έτσι? Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τη δημοκρατία, ούτε τους γονιούς μας, τους συνταξιούχους Ελληνίδες και Έλληνες που πλέον βρίσκονται κάτω τα όρια της φτώχειας. Έχει κοπεί και η σύνταξη, αλλά μας τα παίρνουν με τους έμεσους φόρους. Δεν πάει άλλο. Κάθε κέρδος δηλαδή από την ανάπτυξη θα έχει αυτόματη αντανάκλαση στις συντάξεις. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο θα ανεβαίνουν και οι συντάξεις. Μας στέλνει σαν συσίτια. Δηλαδή μας κόβει το ΕΚΑΣ, μας κόβει τις συντάξεις. Κόβει επιδόματα, κόβει μερίσματα και μας στέλνει στα συσίτια. Βεβαίως και δεν θα υπάρχει. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις. Το λέγαμε πέρσι. Μας έχουν γονατίσει, μας έχουν κόψει τις συντάξεις, έχουν κόψει τους μισθούς. Βέβαια υπάρχει αγανάκτηση. Τι θα υπήρχε, ευχαρίστηση? Βέβαια υπάρχει αγανάκτηση. Τι θα υπήρχε, ευχαρίστηση? Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ είναι απλό. Δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη. Με τέτοια κυβέρνηση που μπλέξαμε και έχει ξεκυλήσει το λαό, έχει ξεκουλήσει τα πάντα. Μου κόψαν το ΕΚΑΡ, μου κόψαν τα φάρμακα, μου κόψαν τα πάντα. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Και θα μας καταντήσουν να ζητιανεύουν οι αλήτες! Αυτό είναι τη 13η σύνταξη ως bonus track, να το θυμόμαστε που και που, γιατί είχε πιάσει πάρα πολύ στους συνταξιούχους, το είχαν πιστέψει ότι θα πάρουν τη 13η σύνταξη, γιατί ο άλλος είχε δεσμευτεί, δεν το έλεγε έτσι στον αέρα, είχαν μελετήσει, ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είχαν κάνει τεκμηριωμένη μελέτη και έβγαινε στα οικονομικά δεδομένα και τα χρέη να αποπληρώνουμε και περικοπές να γίνουν και ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς και πλεόνασμα και θα παίρναν οι συνταξιούχοι. Όλα αυτά σε ένα τότε. Τι τότε, πριν δύο χρόνια μόλις τα λέγαμε όλα αυτά. 4 Οκτωβρίου σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όχι μόνο, έχουμε και άλλη επέτειο. Αχα! Μπαμπόχρια! Μπαμπόχρια! Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση του ουρλού. Και όλοι να λένε σκάτα! Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Και βαρύ να είναι χαλάλι, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε πάει στο Παρίσι, είχε βελτιωθεί, είδε εκεί τι γίνεται και ήρθε εδώ μετά να τα εφαρμόσει όλα αυτά και έφτιαξε αυτό το ωραίο κόμμα, το οποίο κυριαρχεί και αυτό μαζί με το άλλο ωραίο κόμμα και τον διάδοχο του άλλου ωραίου κόμματος στην πολιτική ζωή τα τελευταία 40-50 χρόνια. 4 Οκτώβρη, τίποτα τυχαίο, Παγκόσμια Μέρα Ζώων και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Τα ζώα βέβαια είναι πάρα πολύ συμπαθή και προσφέρουν και κάτι στην ανθρωπότητα χωρίς να ρυπαίνουν γενικότερα. Μια που είμαστε σε περιβάλλον Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε ένα καλό ανέκδοτο που είπε ο Κυριάκος πριν μερικές μέρες. Και έχω υποχρέωση να μιλήσω σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στην κάθε μία και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, ως υπεύθυνους πολίτες, ως συνεργάτες σε ένα κοινό στόχο. Και σας ζητώ να με αντιμετωπίσετε και εμένα ανάλογα, όχι σαν κάποιον που κολακεύει και τάζει για να τον ψηφίσουν, αλλά ως κάποιον που δουλεύει, δουλεύει πολύ σκληρά για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Των πολλών, όχι των λίγων. Για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Ο Κυριάκος, συμφέροντα και όνειρα πολλών, θα τα εξυπηρετήσει. Σταματάει η λογική, σταματάνε όλα. Εδώ η Ελληνοφρένεια δεν σταματάει ποτέ. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με πολύ χαρά ο άλλος μέσα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Και mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakrialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μέσω κάποιων βουνών και μέσω κάποιων νησιών της χώρας μας, γενικότερα, τουριστικά δείτε τα, για να μην σοκαριστείτε οι άλλοι. Ή από εδώ δείτε το αλλιώς. Θα επιστρέψουμε στην κυρία Κατίνα Μανιτάρα. Είναι η αντάρτισσα που χτες δέχτηκε τα δακρυγόνα της αριστερής κυβέρνησης, μια μέρα μετά την Κεσαριανή. Θυμάται τι έκανε όταν είχε ανέβει στο βουνό. Στο βουνό. Στο βουνό. Το αίμα από τα ζώα που σφάζανε, αν σφάζανε, το πιάναμε στις καραβάνες και πηγαίναμε κοντά να μην πες στα γόνα. Το βράζαμε και αυτό γινόταν τροφή, σαν σηκώτη, αν είχαμε φωτιά. Από την πείνα, από την νηστεία, όχι μια μέρα, ούτε 10, ούτε 20. Μας κάναν διανομή, μια κουταλιά ή δύο κουταλιές αλεύρι. Το βάζαμε στη γλώσσα, πίναμε λίγο νερό για να πάει κάτω. Δεν υπήρχε. Γιατί όλο τον ορεινό όγκο, που σήμερα τηρούμε και άγραφε και λοιπά, αδειάσανε όλα τα χωριά. Να μην έχουμε τροφή, να μην έχουμε πληροφορίες και να μην έχουμε και αφεντηρίες. Γιατί είχαμε και αφεντηρίες. Παπούτσια. Όχι εγώ. Αλλά όλοι μας, πολλές φορές, το πόδι άφηνε αποτύπωμα αίμα πάνω στο χιόνι. Και όταν στη μάχη του Καρπίνσιου εγώ ήμουν και μικρό νούμερο και δεν έβρισκα εύκολα παπούτσι, μου βρήκανε κάτι συντροφικό που ακολουθούσαν. Ήταν ένας υπαγωμένος στρατιώτης ή σκοτωμένος από μέλης. Και πασκίσαν και του τα βγάλαν, καθυστερήσαν πίσω και έλεγα τι χαρά που κάνω για αυτά τα καινούργια παπούτσια, ολοκένουργια. Και τους λέω, με σώσατε, μου δώσετε το καλύτερο δώρο. Αλλά μετά ένας νέος που τον περίμενε η μάνα του, όπως και εμένα. Και εκείνο σκοτώθηκε στα βουνά. Ποιοι σαν αγάσα να βρισκόμαστε εκεί πάνω. Ποιος ο φασισμός? Και δεν τον πολεμάμε όλοι και δεν ξυπνάμε. Μικροί μεγάλοι. Μάλια σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Έλα, έρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι. Σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μάτια μου τσούρα πήγα έξα νερό. Οι Ελλήνοι κάνουν τους αριστερούς και χτυπάνε, και χτυπάνε τους εργάτες, τους πατεράδες τους. Ένας συνταξιούχος από τα χθεσινά και όχι μόνο συνταξιούχος. Και δαρμένος και χτυπημένος και ψεκασμένος, αλλά με τη διαφορετική έννοια του όρου. Το κομμουνιστικό κίνημα γενικότερα στη χώρα μας έχει χάσει πάρα πολλούς, έχει απώλειες. Δείτε τον Τζίπρα, δείτε την Τρέμη. Και μην τους αναφέρουμε τώρα, είναι πάρα πολύ, κατά καιρούς τους θυμόμαστε. Σε μια τέτοια απώλεια θα σταθούμε τώρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ κάθομαι. Ναι, θέλετε κάπου αλλού που γουστάρετε εσείς. Όχι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να κάτσω. Αν σας αρέσει, επειδή είναι κόκκινο το χρώμα του καναπέ. Σας τις πάει λίγο. Το κουκουέ ήταν στα νιάτα μου το πιο συμπαθές κόμμα. Ευτυχώς δεν είναι στα γεράματα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Πήγε και συνέδεσε τον καναπέ με το κόκκινο χρώμα γενικότερα. Είναι μια απώλεια του κινήματος. Ως τέτοια την αναφέρουμε για να βάλουμε μυαλό στα μελούμενα. Και επειδή έρχονται εκείνοι έντονα, παρακαλούνται Σιριζέοι, φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολλοί, να πάρουν τηλέφωνο στον Αποστόλη 211-208-200 να δικαιολογήσουν τα χθεσινά. Πραγματικά το έχουμε ανάγκη να ακούσουμε δικαιολόγηση των χθεσινών εσχρών που συνέβησαν στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι υπόλοιποι ας ακούσουμε τον άλλο λαό. Το μόνο που διαφωνώ που δεν πήγε ο Δημάρχος εφέτσες και ο είναι ρε φίλε. Όχι, δεν ξέρω. Ότι έπρεπε εκείνη την ώρα κάποιος να πει σε αυτό το μαλάκα ότι ξέρεις κάτι, ο Σουκατζίδης δεν έκανε τους συμβιβασμούς που έκανες εσύ, βλάκα. Οι άνθρωποι που σκοτώσαν τους Γερμανούς δεν ήταν δολοφόνοι, βλάκα. Ότι είχα πολλά αργά μου, αλλά έχω θυμώσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τα πω όλα. Δηλαδή, καλά και εσύ ρέμισε, καλέ. Εντάξει, ξέρεις, δηλαδή ρε που μου να πούμε, τι είναι αυτά που βγαίνεις και λες, ότι δηλαδή για όνομα του Θεού δεν υπήρχε ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα να του τα στα μούτρα. Αυτό, η μόνη μου διαφωνία αυτή ήταν. Ότι έπρεπε να υπάρχει ο Δήμαρχος εκεί να του πει είσαι βλάκας άνθρωπε του Θεού. Γιατί αυτά που λες είναι ανιστόρητα, είναι βλαμμένα, είναι χιλιαδιό. Εντελώς στοιχεία, αύριο είναι και η απελευθέρωση των Τούρκων στην Πάτρα. Ύστερα. Ύστερα και ύστερα. Μα δεν υπάρχει ύστερα. Να λέμε και τραγούδια. Ύστερα και ύστερα. Μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα. Κι όλα τελειώνουν σήμερα. Είπα την Ντόρα στον Τράγκα και είπα θα τα φτιάξει όλα καλά. Χρόνια. Τι θα κάνει τώρα. Η Ντόρα, α πούμε, που δεν έχει κυβερνήσει τώρα. Τώρα θα τα κάνει καλά. Ποτέ, ποτέ. Τα τελευταία 8 χρόνια ποτέ. Ειδικά ο Μιχαλάκης που πήγε. Ούτε ο Κυριάκος. Ποιος Μιχαλάκης. Κανένας, όχι, κανένας. Ποιος Μιχαλάκης, καλέ. Σίγουρη, είναι σίγουρη. Δεν ακούς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε άμα δεν ακούμαστε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, χάρηκα για τον Χριστοφοράκο. Λες, το κατάλαβα, γεια. Θα δώσω μια συμβουλή στον Κυριάκο να κάνει εκείνο το βήμα το θαραλέο που είπε κάποιο δεν έχει κάνει θαραλέα βήματα ο Κυριάκος. Ποιο, να κάνει αυτό το μετέωρο του πελαργού. Άλλο που μετέωρο ο Κυριάκος δεν κάνει. Να πάει στο Σούνιο, έχει ένα καλό, μια καλή περίπτωση εκεί στην άκρη και να κάνει αυτό το βηματάκι. Το περιμένουμε. Έχει καλές βλέψεις για Κυριάκο. Από κάτι συναδελφή την άκουσα το πρωί στο Θείο. Λέει, τη ρωτάει ο Θείος, λέει, ποια προβλήματα έχουν προτεραιότητα για εσάς, λέει, όταν γίνεται κυβέρνηση, λέει. Να πάρει ένα μεγάλο καθρέφτη και να πάει να κάτσει μπροστά. Αυτό το πρόβλημα που έχει προτεραιότητα να πάρει και την οικογένειά της και άλλους από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Να δούνε το πρόβλημα καθαρά ποιο είναι. Να σταθούν μπροστά στον καθρέφτη. Είμαι ο μαλάκα που είχα πει ότι η Λουκά έχει βάλει τη Σουλτάνα, την Νεολουκά, να παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε μαλάκα. Είμαι πεπισμένος πλέον ότι η Λουκά είναι αυτή η ηθήνος και την έχει βάλει τη Σουλτάνα να παίρνει τηλέφωνο. Έχω στοιχεία αδιάψευστα. Αυτή λέει η Λουκά την καταγγέλνει, είναι παλιωμερολογή της, λέει. Τι λες, μωρέ. Ναι. Τις μαλακίες λένε. Ναι. Καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι ακούγοντας τη Λουκά για την Νεολουκά, είμαι πεπισμένος ότι είμαι ακόμα καλά στα μυαλά μου. Απλά σε αυτές είναι έκδηλε, ενώ σε σένα είναι κρυφό, σιγά. Λοιπόν, να σου πω, αυτοί όλοι που κάνουν τις βουλευτικές έδρες εκεί πέρα περνάνε από κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο, σχολείο. Γιατί άμα τους ακούσεις, όλοι λένε τα ίδια. Και όλοι απαντάνε με τον ίδιο λόγο, ρε παιδί. Ναι, υπάρχει ένα σεμινάριο, το σεμινάριο Γερμανίας. Με το που βγαίνει, σε περνάνε ένα γρήγορο ταχύρυθμο εκεί πέρα. Δεν έχεις να πεις άλλα. Είναι συγκεκριμένη η οδηγία. Μήπως υπάρχει τέτοιο, πώς έχουν πολιτικό λιθάρι. Πώς έχουν αυτό το σχολείο που παίρνει και το λιθάρι μαζί. Και εκτός αυτό, ρε που κανένας από αυτούς δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι του. Λίγο να γυρίσει, να κοιτάξει και να το φτύσει αυτό το ρημάδι τον καθρέφτη με αυτά που λένε. Δεν τρέπονται γάμο το κι άλλο, δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Παρότι εμείς είμαστε η αστική ευγενική παράταξη, ήρθε η ώρα και θα βγάλουμε τα γάντια. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να γλιτώσουμε από αυτό το κακό που βρήκε τη χώρα μας. Η Άννα Μισελ, τι είδους αγώνα θα δώσει αφού βγάλει τα γάντια της? Του γυμνού χεριού. Με το γυμνό χέρι κάνεις καλύτερα κάποια πράγματα που γίνονται με το γάντι, γιατί αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τη σωματική επαφή. Ναι, έχεις καλύτερα την αίσθηση σαφής. Την αίσθηση σαφής. Δηλαδή και ο δέκτης το απολαμβάνει καλύτερα και ο δότης. Να καταλάβεις. Λέει παιδιά χωρίς γάντι, χωρίς γάντι. Είναι σαν να λέμε με προφυλακτικό. Δεν είναι μαλακία. Ναι. Το ακριβώς. Πολύ ωραία η παρομοίωση. Ο εισαγγελέας Ιωαννίνου ζητάει την άρση της ασυλίας της Μισελ. Δεν ξέρω τι το δεχτήκαν τελικά. Τι έγινε. Έχει κάνει κάτι λαμογές στο Δήμο Ιωαννίνων. Αποκλείεται τώρα. Δεν την έχω. Πνευματική κόρη του κοκκού και λαμογές δεν μου κολλάει. Αποκλείεται να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Το θεωρώ αποκλειστέο. για να μιλήσω λεξιπλαστικά, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ναι. Τι πήρα? Εδώ που πήρες, τι πήρες? Λάθος, συγγνώμη κύριε. Τι λάθος κύριε, συγγνώμη? Πατάτε αριθμούς στην τύχη? Τι είμαστε εμείς για να σηκώνουμε τα λάθος τηλέφωνα? Εγκαθιδρύσατε χθες με τα ΜΑΤ τη νέα μνημονιακή δημοκρατία. Και της κυβέρνησης να την χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Μιλώντας σε καθρέφτη, είπε αυτά τα πολύ σοβαρά και βαριά λόγια. Ο κύριος Τόσκας, ο αρμόδιος υπουργός, ανέλαβε λέει την πολιτική ευθύνη συνομιλώντας χθες με τον Αλέξη Τσίπρα, που του εξέφρασε τη δυσφορία ο Αλέξης Τσίπρας, και ανέλαβε την ευθύνη ο κύριος Τόσκας, ναι, και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Τι την έκανε? Την πήρε την ευθύνη, την έβαλε στην καρέκλα, έκατσε από πάνω Τόσκας να μην του φύγει η πολιτική ευθύνη. Όταν κάποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, κάνει και κάτι άλλο. Αλλιώς από μόνη της η ανάληψη είναι μηδέν. Το καταλαβαίνει και αγέννητο μωρό ή μωρά στις θερμοκοιτίδες, στα μεευτήρια της Αθήνας και στα περίχωρα. Παρ' όλα αυτά όμως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τόσκα από τα παλιά και το έργο του κυρίου Τόσκα από τα χθεσινά. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο να κατηγορείται αυτή τη στιγμή για υπερβολές σε ό,τι αφορά τα θέματα της καταστολής. Και τα θέματα της υπερβολικής χρήσης αστυνομικής βίας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει καταλάβει τον ήπιο τρόπο. Τον ήπιο τρόπο. Με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα. Αλητίες, ρε. Και φυσικά βέβαια και τις κόκκινες γραμμές που βάζουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Ρε, δεν είμαστε τρομοκράτες, ρε. Τα περήφανα γυρατιά είμαστε, ρε. Και της κυβέρνησης να την χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ήπιος τρόπος, βάζουν και κόκκινες γραμμές σε κάποιες περιπτώσεις. Αίμα προφανώς εννοεί. Αυτό που είδαμε χθες ήταν κόκκινη γραμμή, από εδώ, από εκεί, από αριστερά όπως κοιτάμε, από αριστερά όπως βγαίνουμε. Ερωτήματα τα οποία θέλουν απάντηση. Αλλά πέρα από τον Τόσκα που μας καθησίκασε στη Βουλή, το είχε πει αυτό, όλο αυτό το κείμενο που ακούσαμε, ότι όλα θα είναι ήπια και αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει φρικαλαιότητες όπως τα χθεσινά. Υπάρχει και ο Καμένος που επίσης καθησύχαζε. Δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τη δημοκρατία, ούτε τους γονιούς μας, τους συνταξιούχους Ελληνίδες και Έλληνες που πλέον βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τους κόψαμε κάτι συντάξεις, τους χτυπάμε, ας αφήγουμε από το ξύλο. Κόψαμε κάτι συντάξεις, κάτι επικουρικές και γενικότερα και με όλους τους φόρους που έχουν ανέβει τους βάζουμε το χέρι στην τσέπη, αλλά θα τους προστατεύσουμε όπως είπε. Η αντάρτισσα που ακούσαμε πριν, τη φωνή της είναι από τον ημεροδρόμο, από το site ημεροδρόμος, της είχε πάρει τη συνέντευξη, από εκεί το κλέψαμε και το ακούσαμε να μας περιγράφει όλα αυτά τα πολύ ωραία, απευθυνόμενοι πάντα προς τους Σιριζέους για να ξέρουν τι ακριβώς χτύπησαν χτες. Γιατί χτες δεν χτύπησαν κάτι τυχαίο, χτύπησαν τέτοιους αντάρτες. Καλησπέρα, παρακαλώ. Μήπως μπορεί να με συνδέσει με Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης, ο παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη, για συνδυάστα, σα ακούω στο ράδιο. Ναι, ναι, ναι, μπορώ. Κάποιοι μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε δύο δουλειές τώρα. Α, εσύ ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Είμαι από τη Λούρια, Αυστραλία. Τι κάνετε, σε χάσαμε, Αποστόλη, άλλαξε η ώρα. Τι γίνεται, σε χάσαμε, τι κάνετε. Σε πάω. Σταμάτα, βάλε μια τελεία να συνεννοηθούμε. Σταμάτα να μιλάς και που με παύσεις. Από πού παίρνεις. Δεν μπορώ να βγάλω ένα αέρα. Ατακαριστά. Από πού με παίρνεις. Αποστόλη. Από πού με παίρνεις. Από πού με παίρνεις. Πότε θα πούμε. Αυτή η συνεννόηση πάει καλά. Το βλέπεις και εσύ έτσι. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνούμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Σε πάω όλοι καλά. Πού με πας. Από πού με παίρνεις για να με πας. Δεν πού ήσουν. Έχεις αλλάξει τώρα το πρόγραμμα σου. Η Μαρία φταίει. Η Μαρία φταίει. Η Μαρία. Τι πια Μαρία τώρα. Ότι τα άλλα ήταν σχετικά. Λοιπόν, χάρηκα, γεια. Εγώ είχα ψηφίσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ με το μισό ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι από του μαλάκια δηλαδή. Τώρα κυβερνάει. Δεν είσαι εσύ, τι έχει κάνει. Το μισό ΣΥΡΙΖΑ μόνο το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει τώρα. Ναι. Εγώ είχα ψηφίσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ με το μισό ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουν οι σχετισμοί τώρα. Ο ποιητή είναι ο ίδιο. Αυτό που έχει την απαγγελία, το πείμα, ο τραγουδιστή, ο Τσίπρα, αυτό είναι ο ίδιο. Αυτό μπορεί να τραγουδήσει και το τηλεφωνικό κατάλογο. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι μαλάκια. Καλά τώρα και εσύ μην ξανοίγεσαι. Θα κάνουμε μια ενημέρωση στους ταξιδίδες. Και δεν κάνουμε. Να ξέρουν τώρα οι πελάτες δεν είναι αριστερά πλέον. Πάρτε αλλιώς. Εντάξει, ή τέσσερις φορές δεξιά μπορείς να πεις. Ούτε τη λέξη δεν χρησιμοποιούν. Μπαίνει μια χθες μου λέει δεξιά, ευθεία, δεξιά. Πάρτε αλλιώς τώρα μου λέει. Τι σημαίνει αυτό της λέω. Αριστερά μου λέει. Ούτε τη λέξη δεν λένε. Εντάξει, χρήσιμη πληροφορία. Ότι οι ταξιδίδες ας πούμε έχουν κόσμο που μπαίνει μέσα και θέλουν και την πληροφορία να μην πηγαίνουν αριστερά. Ναι, τι κάνει. Καλά, εσύ. Ποιος είναι. Εσύ ποια είσαι. Α, στην Ελληνοφρένεια έχω πάρει τηλέφωνο. Πού υπολόγιζες. Στην Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, εγώ είμαι. Η ίδια. Τι κάνει. Καλά, μωρή, ποια είσαι εσύ. Δεν σου λέω. Ποιο είναι το όνομά σου, πες με ένα όνομα, συνεννοιόμαστε. Α, Μαρία. Γεια σου, Μαρία, βρήκες κάτι πρωτότυπο, χαίρομαι. Από πού μου τηλεφωνείς. Από τα Σαντορίνη. Σαντορίνη. Τα φιλιά μου στα όμορφα ντοματάκια. Τέλεια και στο Βινσάντο. Τι θες τώρα. Άγκο με νολόι. Καλά έκανες. Απλά να τα προσέχεις αυτά. Εγώ δεν αστείευομαι. Έκανες την αρχή, θα γαμπτείς τώρα. Δεν ήθελα να το πω έτσι, θέλω να το πω πιο κομψά. Θα ερωτευτείς. Θα προκληθεί έρωτας πάνω σου. Πώς να το πω αλλιώς. Α, ωραία. Λίγο αργή είσαι, αλλά δεν ανάγκη. Τώρα γκόμενα είσαι, δεν ανάγκη να έχεις μυαλό. Αλλά και ένας ωραίος κόλος και όλα περνάνε στη ζωή. Έχεις μια παύση από Σαντορίνη, τώρα δεν έχει καλό σήμα στη Σαντορίνη. Τέλος πάντων. Χάρηκα που σ' άκουσα, δεν έχεις να πεις και κάτι, καταλαβαίνω. Φιλιά, νιώθω σχεδόν σαν βιασμένος έτσι που θέλεις να μου την πέσεις. Νιώθω βρώμικος. Θα ήθελα να σας πω τούτο. Αν ποτέ γίνει πράξη αυτό που φώναζε κατά καιρούς ο λαός, στην πλατεία Συντάγματος δηλαδή, στο να καεί το μπορντέλο η Βουλή, αν λέω αυτό γίνει ποτέ πράξη από τον κόσμο, αυτό το χτίριο της Βουλής, καμένο και ρημαγμένο όπως θα είναι, θα πρέπει να μείνει άφτιαχτο για να δείχνει στις επόμενες γενιές το μέρος όπου βιάστηκε όσο πουθενά αλλού η δημοκρατία. Ρε ομορφότερο. Εγώ είμαι. Εσάς ο Χατζηνικολάου σας πληρώνει ή του πληρώνει το κουκουέ την ώρα για να κάνετε προπαγάνδα. Πρώτον δεν μας πληρώνει και δεύτερον δεν μας πληρώνει για αυτό το λόγο. Α, σας πληρώνει πάντως ο Χατζηνικολάου, όχι του. Μεταφορά κάνει στην πραγματικότητα από το κουκουέ. Πόσο ξεφτυλισμένοι είστε ρε παιδί μου να κάνετε. Σε τι κλίμακα, μισό λεπτάκι. Πρέπει να, από το 1 στο 10, σε τι κλίμακα. Με medium, large, extra large, τι πρέπει να πω. 400 κλίμακα. 480 το έχουμε. Είστε τόσο γελοί. Πού είναι το κακό με τη γελιότητα καταρχήν, δεν καταλαβαίνω. Τον Αβανταδόρο του Μητσοτάκη. Πού είναι το κακό με τη γελιότητα. Βρε γελί, είστε ούτε κομικοί, είστε. Νομίζω είστε λίγο ευριστής και μπορεί να σας πάρει ο διάολος και να σας σηκώσει. Θα γαμπηθείς και εσύ να πούμε και η προπαγάνδα. Αυτό δεν το βλέπω για κακό, εγώ το βλέπω μια καλή εξέλιξη. Βρε άντε γαμπηθείς εσύ αδερφή, εσύ να τον πάρεις. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω. Άμορε, πλώ. Είστε και ομοφοβικές όλες εσείς. Άντε ρε, και Σιριζέος και ομοφοβικός δεν σου το είχα. Σου βρε αδερφή, βρε μαλάκα. Αχ, βρήσε με. Βρήσε με 2-3 κουνήματα είμαι ακόμα. Πάντως εκείνα τα χημικά που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργηθούν, δεν τα βλέπω να κατάργονται. Κοιτάξτε, όπως νομίζω είδατε ότι υπάρχει πολύ ποιότερη αντιμετώπιση στα διάφορα θέματα, αλλά βέβαια δεν μπορεί και να μοιράζουμε λουλούδια. Ο Τόσκα, στον οικονομέα όταν υπήρχαν, δεν μπορεί να μοιράζουμε και λουλούδια, ο αρμόδιος υπουργός. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Να σας θυμίσουμε το βράδυ με τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Χθες ξεκίνησε η σεζόν, το πρώτο επεισόδιο. Σήμερα το δεύτερο, με τον Μπαλούρδο πια διευθυντή σε ένα κανάλι χωρίς άδεια. Ναι, το χθεσινό. Το Βασιλιά. Το Βασιλιά, το ζόρι του Βασιλιά. Μπορεί να μπει στα ιντερνετικά, Αλφα Ελληνοφρένεια, να τα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Πάρτε έναν λαό. Το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο και το Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ήθελα από Γιάννη να παίρνω τηλέφωνο. Από εκεί με έχει παρμένο. Ναι, τι έγινε. Εδώ κάποιο σταθμό αναμεταδίδει το πρόγραμμά σας. Μαγιά του. Και εκεί με την Ελληνοφρένεια έχει πριν κάποιον εκεί έναν υβριστή και μηδενιστή. Όχι, Ελληνοφρένεια είναι αυτό. Τρώει το μισό πρόγραμμα. Α, κι άλλον είναι μηδενιστή και υβριστή. Δεν ακούγεται τίποτα. Α, πώς λέγεται αυτός ο υβριστής και μηδενιστής. Τζόρας. Και εδώ έχουμε τζόρα πάντως. Δηλαδή κι εγώ μαλάχη με τζόρα. Παίρνουν κάτι βλαμμένες. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Θα το συνεχίσουμε αυτό για πολύ. Γιατί, μωρή, δεν σ' αρέσει. Μάλιστα. Είσαι από τις λίγες τυχερές που ακούν τη λάχνα μου φωνή. Όχι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σε τιμώ. Αν βάλεις μπιπ στο τιμό, ξέρεις τι βγαίνει. Το βοήθησε με. Γαμώ. Α, σ' άρεσε τώρα. Λέγε, μωρή, τι θες. Το μαγάρισε πάλι το σκοπευτήρι της και Σεργιανής ο Τσίπρας. Τώρα πρώτη φορά ήταν, διάβασε ένα ωραίο που λέει: η ιστορία θα γράψει ότι την πρώτη φορά πήγε με τους συντρόφους του, τη δεύτερη με 20 δημιουργίες ματ. Ακριβώς. Είναι διαφορά, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης φοράς αριστεράς με δεύτερης. Ναι, και εσύ μεγαλούργησες όμως πάλι, Μπαλούρδο. Τι έκανα. Χημικά θες στην Κεσαριανή, χημικά στους λαξιούχους. Πήγα καλά. Ξέρεις τι, είδα τον συνάδελφο αυτό που χορεύει, Μάικλ Τζάκσον της Δίας. Και λέω, όχι να μας πάει και τη δόξα του Τσουτσέκη. Και έδωσα και κατάλαβα. Ναι. Γεια σου. Και σένα. Χθες το απόγευμα βρέθηκα στο Σύνταγμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ξένους και Έλληνες. Να πας με τους συνταξιούχους δεν ήξερες. Πήγες να κάνεις με τους ξένους βόλτα. Κοίταξε, έτυχε να βρεθώ γιατί ήθελα να πάρω το μετρό από εκεί. Λοιπόν, ήταν μια μητέρα με το παιδί της. Το παιδί θα ήταν 11-12 χρονών. Το παιδί ρώτησε τη μάνα τι κάνουν αυτοί οι τσολιάδες εδώ πέρα. Και η μάνα απάντησε ότι φυλάγουν τους βουλευτές που είναι μέσα. Οι τσολιάδες. Ναι, οι τσολιάδες φυλάγουν τους βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή, απάντησε η μάνα. Α, φυλάγουν. Τους φυλάγουν, ναι. Οι δύο τσολιάδες φυλάγανε τους 300. Λοιπόν, με τέτοια παιδεία της μάνας και με τέτοια παιδεία του παιδιού, περίμενε εσύ και εγώ να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αντί να του πει η μάνα του παιδιού, παιδί μου, αυτό είναι Ελληνοφρένεια. Όχι, δεν είναι Ελληνοφρένεια, διότι αποτείουν φόρο τιμής οι τσολιάδες εκεί πέρα πάνω και η μάνα όφιλε να το ξέρει, γιατί ήταν πολύ πολύ πιο μεγάλη από μένα στην ηλικία. Κουσάντα FM, τι έχουμε. Στην Τουρκιά πήγες. Όχι, ρε, αγαθονήσει είμαι, αλλά δεν έχουμε τίποτα ελληνικό ραδιόφωνο εδώ πέρα. Αγαθοβιόλησης, όχι αγαθονήσει. Τα ίδια μου έχεις πει και πρόπερση, ρε, που τα ίδια. Μην δούμε μια συνεπή φωνή. Πες μου, ρε, εσύ, γιατί τώρα όπως τα. Δεν πιάνουμε, παιδί μου, παράτα μας, δεν έχω κουσάνταση. Πού, από το σάμο, πιθαγόριο, κάτι. Σε πιθαγόριο μόνο θεώρημα. Μωρή Λολομπριτζίτα, σε έπιασα. Όχι, θα μ' άφηνες. Ο γυμναστηριακός είμαι, τι κάνει. Κάτι κατάλαβα. Εδώ έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα. Όποιον δεν γουστάρουμε, ή είναι γραφικός ή βλάκας, ξέρω τον θεωρούμε, ακόμα και ένα καλό να πει. Τον βγάζουμε πρωθυπουργό. Ναι, τον κράζουμε. Α, δηλαδή, ο συνήθως τον βγάζουμε πρωθυπουργό. Άκουρε, μα κάτι Πέμπτη, ο Χατζηνικολάου είχε τον Λεβέντη, τον άκουσα να πούμε. Εγώ εδώ και. Τα έλεγε σωστά, να τα πούμε αυτό. Τα έλεγε σωστά. Όχι, ένα πράγμα είπε. Άκουμε. Είπε για τις συντάξεις, τις τριπλοσυντάξεις των 30.000 ευρώ που είναι καμιά 100.000. Και λέει του είπε ο Κατρούγκαλος ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ρε γαμπούλη, κόβεις από τον πατέρα μου εμένα 40 χρόνια οικοδομή τη σύνταξη 200 ευρώ και δεν έχει να πληρώσει ούτε τις πάνες του που το αλλάζει η γυναίκα. Και στα μου πάνω αυτά των 30.000 ευρώ δεν μπορείς να κατεβάσει τη σύνταξη στα 1.500 να περισσέψουν καμιά 150 εκατομμυριάκια το μήνα. Για να παΐσεις τους κακομύριδες που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια, τα γερόντια όλα. Γιατί τα γερόντια δεν μπορούν να μιλήσουν, ρε μου πάνω να του πει. Γιατί αυτό εγώ στο λέω εδώ και 2 χρόνια, αλλά δεν με έχεις βγάλει μου. Εσύ. 10 φορές το έχω πει για τις γαμοσκάδες. Ναι, σε κρύβουμε κιόλας. Άι, παράτα μας. Ναι, ρε, μαλάκα. Το έχω πει τόσες φορές. Γιατί δεν το βγάζεις, μαλάκα. Παίρνεις κανένα συντάξει την τριπλή εσύ. Γιατί κακό είναι. Ότι θα ποινικοποιήσουμε και τις κακές συντάξεις τώρα. Άι, παράτα μας. Ναι, ρε, μαλάκα. Μα ξέρεις πόσα λεφτά είναι αυτά. Παίρνω διπλή σύνταξη και τριπλή. Τι πρόβλημα έχεις. Επειδή είμαι μικρός. Τι φωνάζεις, δεν σ' ακούω. Όχι, θα φωνάζω. Τι είπες, δεν σ' άκουσα. Σε μένα τι είπες. Στη ζωή είσαι. Τώρα πήγες στη ζωή, ψηφίζεις. Έλα, μωρή, κα. Πες μου, τι είπες τώρα. Ό,τι θέλω.